intolerancyjnym laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, minęła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dziś prezydent podsumuje przebieg konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Na 27 krajów na zmianach traktatów skorzystają dwa, Niemcy i Francja, mówi w Polskim Radiu europoseł PiS. Międzynarodowe targi książki rozpoczynają się dziś w Krakowie. Dziś w południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji z partiami politycznymi w sprawie utworzenia nowego rządu. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że prezydent dba o to, by wszystkie sprawy związane z tworzeniem rządu były załatwione we właściwy sposób. Jeśli chodzi o najbliższy czas, to pan prezydent jest spokojny, dlatego że nic się nie dzieje. Jest władza, jest Sejm, polskie sprawy są prowadzone, przedstawiciele Polski uczestniczą w gremiach międzynarodowych. Zatem Polacy mogą być spokojni. Polskie sprawy są w tej chwili dobrze prowadzone i pan prezydent o to właśnie najbardziej się troszczy. Kadencja Sejmu kończy się 12 listopada. Grażyna Ignaczak-Bandych przypomniała, że w związku z tym prezydent ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian w traktatach Unii. Wśród nowych zapisów są m.in. likwidacja prawa weta w 65 przypadkach i odchudzenie składu Komisji Europejskiej z jednoczesnym wzmocnieniem jej roli. O projekcie tym mówił dziś w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Na 27 państw członkowskich Unii, to jest moja prywatna ocena, skorzystają dwa, Niemcy i Francja, które staną się już tak, w praktyce na co dzień takim biurem politycznym Unii Europejskiej. Pozostałe państwa stracą. Zasada jednomyślności gwarantowała państwom mniejszym, biedniejszym możliwość blokowania pewnych niekorzystnych rzeczy. Teraz tego nie będzie. Ryszard Czarnecki dodał, że jego zdaniem taki kształt Unii Europejskiej będzie powodował ruchy odśrodkowe we wspólnocie, na czym może skorzystać Rosja. W Brukseli dziś początek dwudniowego unijnego szczytu. Przywódcy 27 krajów mają potwierdzić dalszą pomoc dla Ukrainy oraz rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wśród państw członkowskich są różne stanowiska, od propalestyńskiego po proizraelskie. To będzie pierwsze spotkanie europejskich przywódców po ataku terrorystów z Hamasu na Izrael. Unia wprawdzie potępiła ten atak, ale część krajów naciskała na prawo Izraela do obrony, a część na ochronę palestyńskiej ludności. Na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji jedyny wspólny mianownik to było wezwanie o przerwę humanitarną, by dostarczyć pomoc do Strefy Gazy. Tak komentował to szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Oczywiście to cel mniej ambitny od zawieszenia broni. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie pojawiły się obawy, że odwróci ona uwagę Unii od Ukrainy. Wciąż jednak w projekcie wniosków na ten szczyt wojna na Ukrainie wymieniona jest jako pierwsza i zajmuje niemal połowę miejsca w 11-stronicowym dokumencie. Jest w nim zapewnienie, że Unia będzie kontynuować wsparcie finansowe i wojskowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Rodziny i Polityki Społecznej powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że jako przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego planuje zwołać na początku listopada jej posiedzenie. Marlena Maląg została wczoraj wyznaczona do tej roli przez premiera Mateusza Morawieckiego. Tematem posiedzenia ma być rynek pracy. Odporności rynku pracy, sytuacji na rynku pracy szeroko pod kątem pracowników, czyli sytuacji związanej i z zabezpieczeniami związanymi z wysokością wynagrodzenia, stawki godzinowej, ale także sytuacją przedsiębiorców, pracodawców. Marlena Maląg dodała, że bezrobocie utrzymuje się na niezmiennym poziomie, a prognozy mówią, że może być nawet mniejsze. Czas oczekiwania na transplantację nerki czy wątroby w Polsce jest bardzo krótki, powiedział w Polskim Radiu Katowice profesor Robert Król, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Katowickiego Szpitala Klinicznego. Jak podkreślił, znaczna jest jednak liczba chorych, którzy powinni otrzymać narząd ratujący zdrowie czy życie. Możemy powiedzieć, że sytuacja jest fantastyczna, dlatego że jest krótki okres oczekiwania na przeszczep od momentu kwalifikacji, ale on wynika z tego, że jest zbyt mało pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki. Tak samo się dzieje z wątrobami. Przeszczepiamy ponad 300 wątrób rocznie w Polsce, a na liście oczekujących w tej chwili jest 150 osób. I czas oczekiwania na przeszczep wątroby w Polsce jest poniżej 6 miesięcy, a w Stanach Zjednoczonych jest znacznie bliżej roku, a nawet powyżej roku. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Międzynarodowe Targi Książki rozpoczynają się dziś w Krakowie. Do niedzieli 500 wystawców będzie w hali Expo prezentować nowości wydawnicze, a czytelnicy będą mieli okazję spotkać się z ulubionymi autorami. To jedne z największych w Europie targów przedstawicieli branży wydawniczej, mówi Grażyna Grabowska, prezes targów. W tej chwili mamy 750 osób, które będą się mogły, chciały spotykać z czytelnikami. Są to autorzy wszystkich kierunków, wszystkich nurtów literackich, a więc zarówno ci, którzy piszą książki naukowe, książki popularno-naukowe, religijne, książki dla dzieci, fantastykę. Zawsze od 26 lat mówię, każdy, kto czyta książki, na pewno na naszych targach znajdzie coś dla siebie. Po raz pierwszy na targach powstała oddzielna hala dla chcących zdobyć autografy najpopularniejszych autorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Faktycznie ukrycie się pod dachem, na przykład takiej hali Expo to dobry pomysł, ponieważ dzień będzie raczej przynosił nam zachmurzenie duże i całkowite, to nam przyniesie w centrum na południu większe przejaśnienie oraz lokalne rozpogodzenie, okresami opady deszczu, również mrzawka może się pojawić, a na termometrach dość rzeźko, 5 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, teraz są 4 stopnie w Suwałkach, około 12 stopni w centrum, obecnie w Warszawie 8,5 stopnia, Łódź 9 stopni, Poznań także, a w centrum to 12, a na południowym wschodzie 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywisty z kierunków południowych. Jedynie na północy wschodniej i północno-wschodniej, wysoko w górach, porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sztuczna inteligencja wchodzi coraz szerzej do naszego życia, a także do biznesu, który już teraz w dużej mierze korzysta z jej możliwości. Niebawem może się okazać, że nie tylko euro, ale również inne waluty przestaną być nam potrzebne, bo zastąpi je specjalny algorytm finansowy. Jak automatyzacja wpłynie na biznes? Ten temat przed nami. Będziemy o tym w tej godzinie Państwu opowiadać, ale również w tej godzinie Salon Polityczny Trójki. 7 minut po 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Felt them. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogogli suon. Sto pensando a te. Della vita No i proszę Państwa, ta kawa wywołała pewne kontrowersje, a zresztą posłuchajmy. Ile dzisiaj kosztuje kawa w Warszawie? 15 zł? To jest 3 euro, prawda? Może taką poprowadzić dyskusję, a nie, że będzie kosztowała nie wiadomo ile, tak? Bo we Włoszech jedno i ktoś by się chciał napić kawy w Polsce za 1 euro. To powinna kosztować 5 zł, tak? To dlaczego straszymy, że będzie kosztowała więcej niż we Włoszech, gdzie kosztuje 1 euro? To dzisiaj już kosztuje 3 razy tyle, co we Włoszech. Ja mówiłem o filiżance espresso i wydaje się, że w Polsce panuje taki model biznesowy, bardziej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie oprócz ceny kawy także doliczane są inne opłaty, między innymi za doświadczenie, które przeżywamy w kawiarni, a włoskie kawiarnie wydaje się, jeśli chodzi o euro i o espresso, to funkcjonują na zasadzie bistro. Dlatego wybrałem espresso, żeby był pewien standard i żeby uzmysłowić, jakie są ceny w różnych częściach Europy. W Wielkiej Brytanii, na przykład, jeśli chodzi o kawiarnię i taką kawę z mlekiem, no to w znanej sieci zapłacimy już chyba ponad 4 funty. Tak, więc tutaj zupełnie jest inna opłata. Taki punkt odniesienia przyjęliśmy i ta filiżanka kawy idealnie pasuje, bo przecież jest poranek i każdy po taką filiżankę sięgnie, więc jeżeli było o know-how, to how much, odbijając piłeczkę. To wszystko oczywiście w związku z wysokością cen. 2 2 7 3 w sprawie wspólnej waluty. Zapraszam na południe Polski, przyjedźcie, zobaczcie, ci wszyscy entuzjaści euro i Słowaków przyjeżdżą do Polski na zakupy. Jak dostanę 10 euro za jedną złotówkę, to chętnie. A jakby to ewentualnie wyglądało na stacji paliw? Porównując ceny paliw, najtańsze chyba jest na Węgrzech, bodajże złoty tam 60 euro, a najdroższe w Grecji złoty 90 euro, to przy momencie wprowadzenia euro, to u nas paliwo będzie po ile? Po 10 zł? No, tak by wychodziło z takiej prostej matematyki. Ale może ktoś zna się lepiej na tych zależnościach, więc 2 2 7 3. 14 minut po godzinie 8. I fell down so low, felt nowhere to go. 17 minut po 8, pora na Trójkę. Mamy dla Państwa jeszcze jeden temat. Jak będzie rozwijała się sztuczna inteligencja i czy człowiek może być zastąpiony przez maszyny? Na te pytania szukano odpowiedzi w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Konferencję zorganizowała Politechnika Lubelska, która uruchomiła w tym roku nowy kierunek studiów – sztuczna inteligencja w biznesie. Na konferencji był nasz reporter. To pierwszy taki kierunek na uczelni publicznej w kraju i widzimy w nim potencjał, mówi dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Marcin Gąsior. Jest to w pewien sposób nasza odpowiedź na potrzeby rynku, ale także na rozwój naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, ponieważ te wszelkiego rodzaju rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji są coraz bardziej popularne. Też wchodzą bardzo silnie do przedsiębiorstw, usprawniając procesy, wspierając różnego rodzaju systemy. No i my też byśmy chcieli przygotować naszych absolwentów, żeby oni też mogli znaleźć się na rynku pracy i wspierać takie przedsiębiorstwa. Ich funkcjonowanie. A sztuczna inteligencja już teraz jest wykorzystywana w diagnostyce maszyn. To nowy projekt realizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie we współpracy z Politechniką Lubelską. Trenujemy sztuczną inteligencję, by szukała usterek w maszynach, wyjaśnia Paweł Pawlik z krakowskiej AGH. Tutaj nowość polega na tym, że trenujemy danymi i sygnałami pochodzącymi wyłącznie od sprawnej maszyny. Czyli nie potrzebujemy pokazać sztucznej inteligencji, jak wyglądają sygnały podczas usterek. Do tej pory tak było i wszystkie metody na tym bazują, natomiast nasza metoda nie wymaga takich danych. Używamy do tego czujników drgań, temperatury, następnie te sygnały są przetwarzane i podawane do modelu właśnie sztucznej inteligencji, która już rozwiązuje nasz problem. Może to mieć zastosowanie w przemyśle ciężkim, ale sztuczną inteligencję obecnie stosuje się już na przykład w rolnictwie, dodaje prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Tomasz Szymajda. To dzisiaj roboty są w stanie dojechać w bardzo trudno dostępne miejsca upraw rolnych. To dzisiaj roboty, dokonując różnego rodzaju analiz gleby, są w stanie wskazać tam, w jaki sposób mamy nawozić nasze areały na co dzień. To roboty pokazują i sztuczna inteligencja, odpowiednie aplikacje, jakich suplementów diety dostarczamy do produkcji naszych roślin, między innymi w parku, właśnie na farmach wertykalnych. Tak to właśnie wygląda. To nie człowiek, tylko przez człowieka przygotowana maszyna decyduje o tym, jakie suplementy podać, żeby ta roślina miała najlepsze przyrosty i żeby była zdrowa. Sztuczna inteligencja ma swoją przyszłość chociażby w bankach, mówi Konrad Kania z Politechniki Lubelskiej. Tam, gdzie mamy właśnie powtarzalną pracę polegającą na przeklipywaniu danych z jednego Excela do drugiego. IBM zapowiada, że 80% prac biurowych, głównie związanych z HR-em i administracją, zastąpią modelami. Dlaczego? Bo w takich środowiskach tak naprawdę jest to praca schematyczna, oparta o pewien scenariusz zdarzeń. Kwestia tego, że był tam zatrudniony człowiek, wynikała z tego, że nie było innej możliwości. Teraz się ta możliwość pojawia. Są obawy, że rozwój tej dziedziny spowoduje utratę miejsc pracy, ale naszym zdaniem będzie inaczej, przekonuje prodziekan Politechniki Lubelskiej Bartosz Przysłucha. Prognozuje się na przyszłe lata 95 milionów miejsc pracy nowych ma powstać, które będą korzystać ze sztucznej inteligencji. 80 milionów miejsc pracy ma zostać zamknięte z tego samego powodu, więc in plus wychodzimy na 15 milionów, więc moim zdaniem to też przypomina to, co się działo w czasie rewolucji przemysłowej, bo wtedy mechanizacja pewna procesów wytwórczych też prognozowano, że będzie ludziom zabierać pracę, a jednak rynek się rozwinął bardzo mocno, jeżeli chodzi o pracę, bo społeczeństwo też się zmieniło, korzystając z wytworów tej technologii, która powstała wtedy. Zdaniem przedstawicieli Politechniki Lubelskiej analogiczna sytuacja będzie teraz w przypadku sztucznej inteligencji. Dodajmy, że konferencję dotyczącą sztucznej inteligencji nieprzypadkowo zorganizowano w Puławach. Od stycznia tego roku miejscowy park naukowo-techniczny ściśle współpracuje z uczelnią w zakresie opracowania i realizacji innowacyjnych projektów. O sztuczną inteligencję w biznesie pytał Łukasz Grabczak. 21 minut po godzinie 8. Przed nami, proszę Państwa, Krzysztof Zalewski, ale nieco później także komplet informacji, między innymi dla kierowców. Proszę zostać z nami. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. Pięć minut życia. Tik, tak. Dzwonię do

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 28 minut po 8. Pora przenieść się na ulicę. Radio Nawigator Trójki, Anna Harde i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Raz jeszcze, jak sytuacja? Dzień dobry. Mamy sporo utrudnień niestety, na przykład na dwójce pomiędzy węzłami Poznań-Luboń i Krzesiny. Na 169 kilometrze samochód osobowy zderzył się z busem i zamknięty mamy jeden pas w kierunku Warszawy. Teraz trasa S6 między węzłami Gdynia-Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. Na 321 kilometrze jezdnia do Łodzi jest zwężona. Zderzyły się tu trzy samochody osobowe. Problemy z przejazdem mamy też na trasie S11 Gądki-Koninko. Na 5 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zwężona jest jezdnia do Poznania. Przejeżdżamy jeszcze na trasę S17 Garwolin-Kołbiel. Na 32 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jest korek na 4 w okolicach Krakowa. W stronę Katowic są spowolnienia od węzła Zakopiańskiego do Tynieckiego. A kolejne raporty po południu w Trójce. Proszę zostać z nami. Teraz serwis Trójki w skrócie, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. A skrót. Rozpoczynamy od spotkania z prezydentem w samo południe. Wówczas prezydent podsumuje przebieg konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica deklarują gotowość utworzenia wspólnego rządu. Gabinet chce też stworzyć Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory. Konfederacja zapowiada, że nie poprze ani rządu PiS, ani PO. Niewykluczone, że prezydent ogłosi dziś, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. W przyszłym roku będzie dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do pierwszej podwyżki dojdzie w styczniu, na początku przyszłego roku, a do drugiej w lipcu. Zabezpieczona zostanie także minimalna wysokość stawki godzinowej. Zabezpieczenie stawki godzinowej będzie to ponad 27 zł od stycznia. To przede wszystkim dla tych osób, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, daje gwarancję wysokości zatrudnienia. Nowe stawki są efektem kompromisu między przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych. Od przyszłego roku w Wenecji wprowadzony zostanie eksperyment z limitem liczby turystów, zapowiada burmistrz miasta. Zapłacić 5 euro będzie musiał każdy, kto zechce przyjechać tylko na jeden dzień do miasta, na wycieczkę w okresie szczytowym, takim jak Wielkanoc czy na wiosnę. Będą bramki wstępu oddzielne dla turystów, a inne dla Wenecjan i pracowników. Burmistrz miasta przekazał, że osoby, które zarezerwują hotel w Wenecji, otrzymają kod QR upoważniający do wstępu do miasta bez żadnej opłaty. Pełen serwis o 9:00. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lidze Mistrzów przebudzenie Paris Saint-Germain. Paryski pieszczoch 3-0 rozbił na Parc des Princes AC Milan. Newcastle zaskakująco przed własną publicznością uległo 0-1 Borussii Dortmund. Bez niespodzianek w Szwajcarii Young Boys Berno przegrali 1-3 z Manchesterem City i w Katalonii Barcelona 2-1 wypunktowała Szachtar Donieck. Dziś kopią w Ligach Europy i Konferencji. Raków Częstochowa w tych pierwszych rozgrywkach w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona, w tych drugich Legia Warszawa w Mostarze ze Zrin. Pierwszy gwizdek sędziego w Sosnowcu o 18.45, w Bośni i Hercegowinie o 21.00. Ponożna piłka ręczna i wyjazdowa wygrana. Industry Kielce w Lidze Mistrzów. Ekipa Talanta Dujszebajewa pokonała w Macedonii Północnej 24-21 Eurofarm Pelister Bitola. Sami gdzieś tam zgotowaliśmy sobie pierwszy fragment drugiej połowy i parę takich rzutów nieprzygotowanych, troszkę bardziej łatwych, że tak powiem, do obrony dla bramkarza drużyny Eurofarmu, więc no troszkę niepotrzebnie zgotowaliśmy sobie małe piekiełko. O piekiełku, które udało się opuścić, mówił skrzydłowy Industrii Arkadiusz Moryto. Pod siatką Chemik Police wygrywa krajowy superpuchar. Panie spod Szczecina pokonały w meczu o trofeum 3-1 mistrznie Polski ŁKS Łódź. przede wszystkim nie odpuszczałyśmy ani na chwilę, tylko cały czas próbowałyśmy znajdować nowe rozwiązania i pchać siebie nawzajem do przodu. Mówiła najlepsza wczoraj na boisku przyjmująca chemika Martyna Łukasik. Spod siatki zaglądamy jeszcze pod kosz. Jeremy Sochan zaliczył niezły występ w pierwszym meczu sezonu w lidze NBA. San Antonio Spurs przegrali jednak tej nocy bladym świtem u nas, właściwie 119-126 z Dallas Mavericks. Mecz ten wzbudzał bardzo duże zainteresowanie ze względu na debiut w barwach Spurs Wiktora Wembanyamy, wybranego z numerem 1 w drafcie Francuza, któremu wróży się karierę nawet na miarę samego LeBrona Jamesa. Wszystkich przyćmił jednak gwiazdor Mavericks Luka Doncic, zaliczył triple-double. Wembanyama, który imponował w meczach przygotowawczych, miał tak naprawdę średni debiut. Co prawda Francuz zdobył 9 punktów w ostatnich 7 minutach, ale w sumie miał ich przez całe spotkanie zaledwie 15. Jeremy Sochan na inaugurację sezonu zdobył 13 punktów, trafił jednak tylko 4 z 12 prób za 2 oczka. Polak za to popisał się m.in. efektownym wsadem, do tego dołożył 8 zbiórek, na parkiecie przebywał przez blisko 29 minut. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Korespondencja z oceanu kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 15.30. Dzisiaj od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południu. Więcej chmur na północy i tam więcej deszczu, także przelotnego w centrum i na południu rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywiste. Easily see. pora na trójkę. 12 minut pozostało do godziny 9. Jeśli chodzi o Państwa komentarze w sprawie wspólnej waluty. Dlaczego na przykład kraje azjatyckie, które produkują na przykład komponenty, nie wprowadziły euro, tylko sprzedają w swoich walutach? Dlatego tylko, że ta produkcja jest konkurencyjna w stosunku do produktów w Europie Zachodniej. Jeżeli my wprowadzimy euro, to nasze produkty przestaną być konkurencyjne, które eksportujemy na Zachód. Takie jest moje zdanie. Wszystko, proszę Państwa, zależy od przelicznika. W wielu krajach jednak ich mieszkańcy skarżyli się, że ten przelicznik był niekorzystny. Posłuchajmy kolejnego komentarza. Zgadzamy się na euro, tylko żeby nasze emerytury były też kompetentne w stosunku do światowych emerytur. Tak jest. I emerytury, ale też takie pensje. Te pensje, które również osoby, które w wieku odpowiednim, tym takim, w którym pracujemy, się znajdują. To jeszcze wracamy do kawy. We Włoszech, jak pijemy kawę za 1 euro, to tak naprawdę musimy stanąć przy barze, tak? Jeżeli usiądziemy, ta kawa będzie już 2-3 razy droższa. No to jest ten experience, o którym mówiłem. Doświadczenie i to, że jest nam po prostu przyjemniej, jeśli odwiedzamy kawiarnię i spędzamy w niej czas. Proszę Państwa, a propos czasu, to 21 minut pozostało do godziny 9. Jeśli miałbym z Tobą być, no to raczej bym już był, nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za jedna z tych piosenek, którą warto wziąć pod uwagę przy okazji głosowania na listę. Głosowanie do jutra, do godziny 12, a sama lista o 19 w piątek, a za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie Michał Gramatyka z Polska 2050. A teraz w Trójce Jamiroquai. Oh, sunny June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us one. Why did you drop that bomb on me? Jamiroquai, proszę Państwa, w dobry nastrój nas wprawił. O poranku kończymy nasze spotkanie. Maciej Załęski, Rafał Jarząbek, Daniel Leśniewski, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Do usłyszenia. Na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Michał Gramatyka z Polski 2050, znany z zamiłowania do muzyki. Śpiewająco dostał się do Sejmu po raz drugi. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Tak jak zostało zapisane w umowie z PSL-em, trzecia droga po wyborach rozwidla się i tworzy tak zwane rozstaje. Jedna droga prowadzi do klubu PSL, druga prowadzi do klubu Polski 2050. Mają państwo kapitał na dwa kluby, więc można to zrobić, ale jaki jest sens tego podziału? No sens jest taki, żeby zachować własną podmiotowość. Zarówno dla PSL-u to się przyda, jak i przyda się dla Polski 2050. To jest taki mariaż w polskiej polityce, którego jeszcze nie było. Najstarsze polskie ugrupowanie polityczne połączyło siły z najmłodszym. Zależy nam na tym, żeby być sobą w nowym Sejmie, ale też zależy nam na tym, żeby współpracować, więc wypracowaliśmy pierwszą w historii polskiego parlamentaryzmu formułę klubów, które będą współpracować. Będą połączone porozumieniem o współpracy i oba nazywać się będą trzecia droga. Trzecia droga PSL, trzecia droga Polska 2050. No dobrze, bardzo ładnie, pierwszy klub. Natomiast co was dzieli, co was łączy? Bo ja do końca nie rozumiem, dlaczego nie można było pracować w jednym klubie. Łączy nas wszystko to, co znalazło się na liście wspólnych spraw, najpierw przedstawianej przez liderów. Tam zakreśliliśmy wspólne sprawy na pierwsze 100 dni rządów i na całą kadencję. Dzielą nas pewnie niektóre postanowienia. Będzie weryfikacja a propos tych spraw na pierwszą kadencję i na pierwsze 100 dni? No nie sądzę, żebyśmy je zmieniali. To jakby naszą ambicją jest, żeby te postanowienia programowe realizować już. Bo inne ugrupowania już mówią, a przyglądamy się budżetowi, to może to nie wyjść, no to trzeba przemyśleć, czy to tak rzeczywiście ma być i kiedy to ma być. Polki i Polacy głosowali na trzecią drogę po to, żebyśmy realizowali swój program. My byliśmy tym ugrupowaniem, które od zawsze bardzo dużo mówiło o programie. Te moduły programowe na stronach Strategii 2050 są w dalszym ciągu aktywne, widoczne. Nie zamierzamy aktywne, się widoczne z niczego i aktualne. Wycofywać. No to co jest najważniejsze, proszę powiedzieć? Najważniejsza jest edukacja. Edukacja jest podstawą wszystkiego. Tak zaczyna się nasz program Edukacja dla przyszłości, którego zresztą jestem jednym ze współautorów, oprócz wielu nauczycieli, specjalistów. Ale mamy też... Najważniejsza jest edukacja, to znaczy, że państwo chcieliby też objąć resort edukacji? To nie jest czas na mówienie o resortach. Nie, to jest czas, bo trudno realizować swoją strategię i swój najważniejszy postulat, nie mając kierownictwa w takim właśnie resorcie. Może inaczej, to nie jest czas na mówienie o resortach w mediach. Jakie te resorty będą, jak będzie wyglądał rząd, jestem przekonany, że na zasadzie współpracy to wszystko wypracujemy. No dobrze, ale chcą państwo tego resortu? Ja myślę, że każde z ugrupowań ma ambicje, natomiast te ambicje są przekazywane liderom. Nie każde z ugrupowań chce podjąć się rządzenia, że tak powiem, edukacją i nauką, więc dlatego pytam. No edukacja jest generalnie najważniejsza, bo ona determinuje sukces zawodowy młodych w tym kraju i to co zapowiadaliśmy. W naszym kraju, panie pośle. W tym kraju, w tej ziemi, nasz, prawda, nasz kraj. Korzystając. Ale ja się przed chwilą zastanawiałem, czy to są rozstaje, czy rozstaja. Tak, rozstaje chyba. No właśnie, chyba rozstaje. To jest pytanie. No ja wiem, pan, a propos pana nazwisko edukacji. obowiązuje, więc musimy to sprawdzić. Kłania, tak. No właśnie. Wracając do tematu, ja jestem przekonany, że jeżeli chodzi o podział resortów, o kształt przyszłego rządu, to będzie jeszcze czas o tym rozmawiać. Na razie mamy ten etap konstytucyjny, kiedy Sejmu jeszcze nie ma. Sejm prawdopodobnie zostanie zwołany po 11 listopada. Zaprzysiężeni zostaniemy, zostanie wybrany marszałek Sejmu. Oby został nim Szymon Hołownia, to ściskam kciuki, ale... A może zostanie jednak Władysław Kosiniak-Kamysz? Zobaczymy, no. Chyba, że będzie wicepremierem. Chyba, że będzie wicepremierem, jedynym, czego mu z całego serca życzę. Jak mówi Donald Tusk. Pięknie, to już pani redaktor zaprojektowała. To nie, zaprojektowałam to, ja czytam, słucham i tak dalej. No tak się rzeczywiście mówi. A wczorajsze spotkanie klubu zakończyło się jakimiś konkluzjami, czy to było takie, no po prostu troszkę zapoznawcze, bo są nowi posłowie? No to nie było pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie nieoficjalne mieliśmy kilka dni temu. Tam była szansa się poznać, porozmawiać o tym, kto jest kim, przedstawić się. Nie, było pierwsze? Czyli to było czemu? Prezentowaniu właśnie tej decyzji o podziale na dwa kluby? To nie jest podział. My to mieliśmy zapisane w koalicji z PSL-em, więc my po prostu realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy. Rzeczywiście została przedstawiona umowa, to porozumienie o współpracy dwóch klubów. Akcenty zostały omówione tego porozumienia, bo tam bardzo istotne będzie na przykład formuła wypracowywania wspólnych stanowisk, wspólnej parlamentarnej pracy. Chodzi o to, żebyśmy się, no mówiąc tak kolokwialnie, nie rozjeżdżali w decyzjach. I myślę, że to się da zrobić. A proszę mi powiedzieć jeszcze o tej edukacji. Jaka ma być ta szkoła? Szkoła ma być szkołą bez polityki. Ma być szkołą, która rozwija umiejętności naturalne, kompetencje, umiejętności uczennic i uczniów. A co to znaczy bez polityki? No to znaczy najlepiej by było tak, jak to się stało w Finlandii, żeby wszystkie ugrupowania polityczne usiadły do okrągłego stołu i zaprojektowały sobie szkołę w perspektywie, nie wiem, roku 2050 i powiedziały, ten model, który tu wspólnie powstaje, nie dotykamy tego modelu. Politycy daleko od szkół. Żadnych nacisków ze strony kuratoriów. Politycy mają ułożyć szkołę bez polityki, tak? Politycy mają szkołę ułożyć, zaprojektować, a potem jej nie dotykać. To tak ale jak z dobrym nie koncertem. Co to znaczy bez polityki? Co to jest polityka w szkole? No na przykład to są interwencje kuratorów oświaty w to, co szkoła robi. Na przykład zajęcia pozalekcyjne. Dzisiaj... Ale kuratorzy zostają? Czy w ogóle nie będzie kuratorów? Bo jeżeli kuratorzy będą bez, przepraszam, zębów, czy bez pazurów... No ale po co kuratorom pazury? No, o tym, jaka jest szkoła, po to, żeby interweniować w sprawach, w których interweniować trzeba. A moim zdaniem kuratorzy to powinni nieść wsparcie nauczycielom, dyrektorom szkół, czasem rodzicom. A może czasem właśnie jest potrzebne takie wsparcie? Zęby i pazury to od razu jest agresywne. A w naszej koncepcji to ma być taki poziom wsparcia, taka platforma wsparcia dla tych, którzy decydują o obliczu szkoły, czyli dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i samych uczniów. I to jest najważniejsze, żeby tym dzieciakom dawać korzenie i skrzydła, żeby one mogły potem wylecieć w dorosłe życie. Czyli szkoła bez polityki to jest taka szkoła, gdzie różne organizacje pozarządowe mogą mieć swoje zajęcie i tak dalej. Nawet... Jeżeli rodzice będą tego chcieli, jeżeli nauczyciele uznają, że to jest korzystne dla dzieci, jeżeli same dzieci będą tego chciały. Ja bym chciał również szkoły bez ocen, szkoły bez zadań domowych, szkoły, która rozwija naturalne umiejętności uczennic, uczniów, szkoły, która szkoła nie ma przeładowanych... Ocen. A co daje szkoła bez ocen? No, szkoła bez ocen daje to, że nie mówimy o tym, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko każdy... A to jest złe? Rywalizacja nigdy nie jest zła, jakaś sport bez pierwszego miejsca, bez medalu, no to tak samo szkoła bez ocen mniej więcej. No, tak, tylko że sport, to on jest sam siebie nastawiony na rywalizację, a szkoła nie powinna. Szkoła powinna być miejscem spokojnego rozwoju młodych ludzi. No tak, ale człowiek musi wiedzieć, czy idzie dobrą drogą. To, co zostanie poklapany po ramieniu, dobrze robi, tak fajnie, fajne wypracowanie napisałeś. No może tak. Dzisiaj w wielu sytuacjach mamy taką pogoń za tym, żeby mieć jak najlepszą średnią, jak najlepszy, nie wiem, jak najwięcej punktów, jak najlepsze wyniki. Taki wyścig zupełnie niepotrzebny. Ale to z jednej strony jest punktoza, która jest czymś moim zdaniem niewłaściwym, a z drugiej strony są oceny, nawet może takiego starego typu, bo jednak one coś mówią. Mówią coś i uczniom, i rodzicom, i też innym nauczycielom. No a pamięta pani redaktor, co miała z biologii na przykład w liceum? Jaką ocenę? Pamiętam, ale nie powiem. A właśnie, a pamięta pani, czym się różni mitoza od mejozy? A uczyliśmy się tego oboje prawdopodobnie na nie pamięć. Nie pamiętam, czym się... No właśnie. No dobrze. No i to jest dowód na to, że nie ale wszystko, myślę, że czego jakbym gdzieś sięgnęła, bym sobie przypomniała. No i to jest właśnie clue całego myślenia takiego. No dobrze, ale to mam się nie uczyć tych rzeczy, które nam mogą się nie przydać w przyszłości, a mogą się nam przydać. A ja wtedy, jak się uczyłam o tej mitozie i mejozie, tak dobrze mówię? Tak. No to nie wiedziałam. A może ja, co prawda, ja zawsze chciałam być dziennikarką, ale może by mi się życie tak ułożyło, żeby mi się ta biologia do czegoś przydała. No i wtedy... No to wtedy bym ją rozwijała. No, a jeżeli... jakbym się nie uczyłam o mitozie i mejozie, to bez sensu byłoby. No właśnie, i błąd polega na tym, że dzisiaj wszyscy muszą się uczyć o mitozie i mejozie, a powinni się uczyć, gdzie znaleźć informacje o tym, czym się różni mitoza od mejozy, gdyby to nagle życiowo stało się potrzebne. Na przykład mamy podstawę programową z informatyki. I w tej otwieramy podstawie sobie smartfonik i tutaj mitoza, mejoza, smartfonik. Nie? Za moich czasów nie było smartfonów, trzeba było książki czytać. Dobrze, ale teraz pewnie tak się tego szuka, no bo jak się inaczej szuka? Pewnie tak, no. Czasem umiejętność, ja bym chciał, żeby na przykład szkoła uczyła umiejętności pracy w grupie, albo prac projektowych. Żeby dzieciaki nie musiały programować na papierze. Dzisiaj na informatyce często piszą programy komputerowe na papierze, nie wprowadzają ich do komputera, nie sprawdzają od razu, czy one działają. No to jest samo zaprzeczenie w ogóle idei programowania, prawda? Dobrze, to przyjrzyjmy się programom różnych partii, które będą prawdopodobnie tworzyć koalicję przyszłą. A nawet na pewno. A nawet na pewno, dobrze. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, tak czy nie? To jest pomysł, zdaje się, Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że tak. Ten pomysł pociąga za sobą... Która będzie mieć większość w tej koalicji, która prawdopodobnie powstanie. Tak, tak. Ten pomysł pociąga za sobą dość dużą komplikację finansów samorządów lokalnych w Polsce. Dlatego, że samorządy lokalne w lwiej części utrzymują się z procentu od PIT-u. Więc trzeba, jak się myśli, jak się rzuca tego typu hasła, to trzeba zawsze... Czyli raczej wiedzieć, nie. Co... Nie, nie, ja tego nie powiedziałem, że raczej nie. To musi być powiązane z mądrym zaprojektowaniem finansów samorządów, ale mądrym, takim, który ma ręce i nogi, żebyśmy tych samorządów przez przypadek takimi dość jednak populistycznymi hasłami nie zniszczyli. No to następne pytanie z tej dziedziny. Brak podwyżki podatków CIT, VAT i PIT przez całą kadencję. A to z kolei chyba nasz pomysł. Pamięta pan dobrze. Generalnie to jest pewna stabilność państwa, to znaczy... Ale teraz mamy VAT obniżony w związku z inflacją na żywność na przykład. I co powinno? I to powinno zostać utrzymane? To nawet nie o to chodzi, czy my powinniśmy sterować jak gdyby poziomem procentowego obciążenia podatkowego, tylko chodzi o to, żeby utrzymać pewną stałość, czyli jeżeli ja na przykład dzisiaj podejmuję decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, bo wiem, że są takie a takie podatki, to nie chciałbym, żeby te podatki mi się za chwilę zmieniły, tylko dlatego, że jest taka doraźna potrzeba. A co z 1000 złotych dla studentów, czy też akademikiem za złotówkę? Bo to są dwa postulaty, który ważniejszy i który jest do zrealizowania. A poza tym, jakby był za złotówkę, to ktoś musi też zapłacić te pozostałe. No, państwo musi zapłacić, ale to akurat ćwiczę na własnej skórze. No, moje starsze dziecko studiuje w Krakowie. Żeby go utrzymać na tych studiach w Krakowie, to muszę płacić za wynajem jego mieszkania. Dlatego, że uczelnia, na której studiuje, nie ma akademika i nie jest w stanie zapewnić mu funkcjonowania. Jestem, wszyscy to wiemy, że wynajem mieszkań dla studentów jest bardzo drogi. Pozdrawiam akademiki. Cię, synku. Akademiki też nie są tanie, ale ja pytam, skąd na to wszystko pieniądze? Ponieważ państwo podają w wątpliwość stan, państwo, mówię generalnie opozycja, stan finansów państwa. No tak, ale mnóstwo pieniędzy wydajemy na rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Na przykład? No nie wiem, chociażby budowa elektrowni węglowej w Ostrołęce, o której było od początku wiadomo, ale to już nie wydajemy chyba. No już nie wydajemy, no, ale poszło na tym, to... Tam na co teraz wydajemy? Na przykład CPK do zatrzymania? Pod 3 miliardy złotych. CPK, całe takie projekty wielkie, infrastrukturalne, muszą być realizowane tak, żeby nie wchodziły, nie niszczyły życia ludzi. Ja akurat pochodzę z Śląska, niedaleko mojego miasta, w Mikołów, Orzesze, Łaziska. Tam odbywały się protesty ludzi, którym CPK, czy jedna ze szprych szybkiej kolei, tnie ich małe ojczyzny na pół. No dobrze, ale chcą państwo dokończyć ten projekt łącznie z lotniskiem, czy nie? My mieliśmy taki pomysł, żeby kolej dochodziła do każdego powiatu, do każdego miasta powiatowego, żeby te miasta były skomunikowane. Bardziej na to kładliśmy nacisk. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wyrzucał do kosza projektów wielkich infrastrukturalnych, które już są rozpoczęte. Budowy elektrowni atomowej na przykład albo CPK. Tylko trzeba to robić w zgodzie z ludzkimi oczekiwaniami. To zapytam też o media publiczne. Państwo mają swój projekt. To jest taki projekt, który zakłada wiele zmian, ale czy to się ma odbywać na drodze ustaw, czy tak jak chcą niektórzy koledzy z koalicji, na skróty? Drogi na skróty nie są w mojej ocenie dobre. To znaczy, drogi na skróty zawsze wymagają pewnych kompromisów, często wchodzą, nie wiem, w szkodę. Mamy rzeczywiście przemyślane... No i drogi na skróty nie są zgodne z tym porządkiem prawnym, który nie został zmieniony. No to przede wszystkim. No my rzeczywiście mamy program uzdrowienia mediów publicznych. Program napisany przez fachowców, przez pana Adama Rudawskiego, który przecież zasłużył się bardzo mocno dla publicznych mediów w województwie zachodniopomorskim, przez Tomka Zimocha, wieloletniego pracownika Polskiego Radia. Czyli z zachowaniem spokoju, procedur, prawa, ustaw i tak dalej? No ja jestem legalistą, od zawsze byłem, więc wiem, że każda droga na skróty, każde ominięcie prawa prędzej czy później się zemści. IPN do likwidacji, CBA do likwidacji? CBA na pewno musi przejść głębokie przeobrażenie, bo nie ma służby w Polsce, która by była bardziej wykorzystywana politycznie niż właśnie CBA, a służby nie mogą być wykorzystywane politycznie. Służby są po to, żeby państwo czuli się bezpiecznie, a nie po to, żeby za pomocą robić politykę. Rozumiem, że trzeba przejrzeć, jak funkcjonują i tak dalej, ale w ogóle jakaś służba antykorupcyjna powinna być, czy nie? Oczywiście, że tak. Albo działająca w ramach policji, albo działająca obok policji, niekoniecznie działająca obok policji. Myślę, że sobie swobodnie poradzi z przeciwdziałaniem przestępstwom o charakterze korupcyjnym. No i na tym musimy kończyć, troszkę bez puent. Taka rozmowa niedokończona, ale może następnym razem dokończymy. Bardzo dziękuję. Michał Gramatyka, Polska 2050, Beata